अस्तु अज्ञानात् कर्म से प्रवृत्ति किं तावतेति तदा। ज्ञानी कर्म में प्रवृत्ति नहीं होता, अज्ञान से प्रवृत्ति। सर्वकर्माणि अतस्त्यक्त्वा प्रत्येक प्रवण बुद्धयः मोहं वित्वात्म संबोधाद ययुः कैवल्यमुत्तमम्। अतः सर्वकर्माणि त्यक्त्वा प्रत्यप्रवण बुद्धयः आत्मसंबंधात् मोहं भित्वा कैवल्यम उत्तमं ययुः। ययुः ययतु ययतु हाँ अतुल पैंतालीस। तो इसे अज्ञान से होने से ज्ञान सब का मान छोड़ करके प्रत्येक प्रवण बुद्धि प्रतीचि प्रवणा बुद्धि रेशा आत्मसंबंधात् मोह को नष्ट करके कैवल्य को उत्तर श्रुति तात्पर्य महा कहते इति भाल्लवी। इति भाल्लवी श्रुति व्रच सम्यक् ज्ञानस्य जन्मने सन्यासं साधनं वक्ति वाङ्मनः कायकर्मणा। इति भाल्लवी श्रुतिवचः एक अक्षर अधिक है, नौ अक्षर है। सम्यक् ज्ञानस्य जन्मने वाङ्मनः कायकर्मणा सन्यासं साधनं वक्ति सौकर्म त्याग सन्यास। सन्यासस्य ज्ञान साधनते काठकवाक्यमपि ज्ञानम् इति पराञ्चिखानीति तथा पराग् प्रवणसाधनम् निषेधत्यात्मविज्ञाने मंत्रवर्णोपि काठके। तथा परांचिखानीति पराग प्रवण साधनम् आत्मविज्ञाने मंत्रवर्णोपि निषेधति काठके। आत्मविज्ञान के लिए निषेधति पराग प्रवण साधनम प्रांचिखानी वितरण स्वयं कह करके तस्त परापति का ये पराग प्रवण साधन है उसका निषेध करती है आत्मविज्ञान के लिए। ऐसे ही मंत्र ज्ञान विषय प्रवण इंद्रियम निषेधयन। ज्ञान के लिए इंद्रिय में विषय प्रवणता का निषेध करती है श्रुति। विषय प्रावण्य अविशेषात विषय प्रावण्य अविशेषात कर्मा भी निषेधति। इंद्रिय प्रवणता निषेध करते हुए श्रुति कर्मा भी निषेध करती आगम मंत्र। अतः त्याग से तसाधनतम कर्म त्याग ज्ञान का साधन। तत्रैव मंत्रांतरम अन्य मंत्र वेदांत वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः सन्यास योगादि अतः शुद्ध सत्व मंत्रोपिचैकात्म विनिश्चयाय निःशेष कर्मोजितमाह साक्षात्। वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ येषां यत यतः शुद्धम सत्व येषां ते शुद्ध सत्व सन्यास योगात। आगे ते ब्रह्मयुग तो परांत काले परामृता परिमुच्यन्ते। ऐकात्म विनिश्चयाय निःशेष कर्म उज्जिति साक्षात आह निःशेष कर्मणाम उज्जिति उज्ज विसर्ग के त्याग कहती। अठतालीस अनेक जन्मस्तु नित्यादि अनुष्ठानात् परिशुद्ध दिह शुद्ध संहितेन्द्रिया संहितानिंद्रिया निशान संन्यास पूर्वक वेदांत श्रवणादि जन्य सम्यग्धि साक्षात्कृत आत्मतत्व मुच्यन्ते। संन्यास पूर्वक वेदांत श्रवणादि वेदांत श्रवणादि जन्य सम्यग्धि साक्षात्कार साक्षात्कृत आत्मतत्व साक्षात्कृत आत्मतत्व ही ते मुक्त होते। तस्य तात्पर्य मंत्रोपि एकात्म विनिश्चय कर्म त्याग निषेध विधान करती। संन्यासं ज्ञान साधनं सामान्येन श्रुतिभिः दर्शयित्वा क्रमसन्यासस्य साधन श्रुतिमा सामान्य है संन्यास ज्ञान का साधन क्रमसन्यास भी ज्ञान का साधन ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यं समापय्य गृहीतस्माद् भवेद् द्विजः गृहाश्रमं समाप्याथ वानप्रस्थं समापयेत्। तस्माद् ब्रह्मचर्यं समापय्य द्विजः गृहे भवेत् गृहाश्रमं समाप्य अथवा वानप्रस्थं समापयेत्। वानप्रस्थं समापयेत् अर्थात संन्यासाश्रम वैराग्य रूप प्रतिबंधक अभाव द्योतक अर्थ शब्द हाँ समाप्य अथ मान पर समाप्य वैराग्य नहीं तो भी कर्म संन्यास अर्थ शब्द वैराग्य भाव श्रौत कर्म व्यवस्थापक माह ये श्रौत में जो क्रम व्यवस्था यथोक्त यथोक्ता समवासार्थम सामर्थ्यानियमो भवेत् एवं सति समर्थ स्यात् सर्वाश्रम समुच्चय। नियम यथोक्ताश्रम वासार्थम सामर्थ्यात् भवेत् आश्रम में रहने के लिए सामर्थ्य तो नियम हो जाएगा ब्रह्मचर्य समापे गृहवेत इत्यादि सामर्थ्य होने पर एवं सत्य समर्थ सर्वाश्रम समुच्चय स्यात् और यदि है ही नहीं सामर्थ्य ब्रह्मचर्य का गृहस्थाश्रम कैसे जाएगा तो सामर्थ्य होने से क्रम संन्यास हुआ। 50 प्रव्रजति इत्युक्त मोक्ष साधा आश्रम वास सिद्ध्यर्थम संन्यासाश्रम के लिए रागादि सामर्थ्यात् पूर्वाश्रमेषु गृही भवेत् इत्यादिना रागादि हेतु गृहस्थाश्रमे भवेत् इत्यादिना नियम अभ्युपगत माना अविरत से माना संन्यास अनधिकार अविरत से संन्यास अनधिकारात् जो राग हेतु संन्यास नहीं तथा च पूर्वाश्रमेषु स्थित्वा तत्र तत्र स तत्र तत्र विहित अनुष्ठानेन रागादि निराशिष्यति तो आश्रम में रह करके विहित अनुष्ठान से राग आदि निराश होने पर तत्र विहित अनुष्ठान राग आदि तत्र आश्रम त्रयाणाम आश्रमाणाम क्रमेण समुच्चय क्रम से समुच्चय हो जाएगा। वैराग्यम आपाद्य चतुर्थाश्रम वासम साधयितुं समर्थ स्यात् तो फिर वैराग्य प्राप्त करके संन्यास आश्रम जाएगा। आश्रम त्रय विहित कर्मानुष्ठान फलम वैराग्यम तत्फलम संन्यास अवश्य भाव दर्शयति। तीनों आश्रम विहित कर्मानुष्ठान का फल वैराग्य और वैराग्य फल संन्यास अवश्य वानप्रस्थ वानप्रस्थाश्रमादूर्ध्वं प्रव्रजेद विचारयन् प्रत्यक्ष श्रुतिमूलोऽयं सर्वाश्रम समुच्चय। वानप्रस्थाश्रमादूर्ध्वं अविचारेण प्रव्रजयति अयम सर्वाश्रम समुच्चय प्रत्यक्ष श्रुतिमूल जाबाल श्रुतिमूल ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत् गृहीभूत वनीभूत प्रवजते उत्तरीत्या चतुर्नाम आश्रमानाम ज्ञाने समुचय यथोक्त स्पष्ट श्रुति दृश्यत्वाद अदुष्ट इति उपसंहार किया प्रत्यक्ष क्रम संन्यास स्मृति दर्शयति कषायम कषायम पाचयित्वा च श्रेणी स्थानेषु च त्रिषु प्रव्रजेच्च परं स्थानं पारिव्राज्यमनुत्तमम् श्रेणी त्रिषु श्रेणी स्थानेषु कषायं पाचयित्वा अनुत्तमं पारिव्राज्यं परस्थान प्रव्रजेत् परम स्थान पारिव्राज्यम अनुत्तमम् ये तीन आश्रमों के श्रेणी स्थान सोपान के स्थान हुआ तो वहाँ श्रेणी स्थान से त्रिषु कषायं पाप को नष्ट करके आश्रम को कर्म के द्वारा परम स्थानम प्रव्रजेत् पारिव्राज्य को उत्तम को भावना चकार अवधारणी पाशयित्वाच पाशयित्वा एव मध्यम अप्यर्थ भिन्न क्रम मध्यम चकार होगा मध्यम कौन है प्रव्रजे च नहीं श्रेणी स्थाने से च श्रेणी स्थाने से च त्रिशु के बीच में ना पाशयित्वा च च पहले हो गया और मध्यम हो गया प्रव्रज चाउर एक च है इसे मध्यम हो गया श्रेणी स्थाने सु च ये च हो गया एव कारण मध्यम अप्यर्थ अप्यर्थ अप्यर्थ भिन्न क्रम तो त्रिषु श्रेणी स्थाने सु अपि पाचयित्वा त्रिषु श्रेणी स्थाने सु अपि कासें पाचयित्वा पहला चकार होगा अवधान पाचयित्वा वो त्रिषु अपि श्रेणी स्थानेषु कषायं पाचयित्वा एव प्रव्रजेत् च परम स्थानम् त्रिषु श्रेणी स्थानेषु अपि तीनों श्रेणी स्थान तीनों आश्रम भी अपि तीनोपि त्रिषु अपि श्रेणी स्थानेषु कषायं पाचयित्वा एव परम स्थानम् प्रव्रजेत् च आप्तोक्तेन तत्प्रमाणेन सूचयति इति व्यास इति व्यास स्मृतौ वाक्यं प्रत्यक्ष श्रुति बंधनम् तथान्यान्यपि सविद्यन्ते वाक्यान्यत्र सहस्रशः प्रत्यक्ष श्रुति बंधनम यस्य वाक्यस्य इति वाक्यम व्यास स्मृतौ प्रत्यक्ष श्रुति मूलकम वाक्यम निबंधन होता मूल कारण प्रत्यक्ष श्रुति बंधनम यस्य मूल कारण प्रत्यक्ष श्रुति बंधनम वाक्यम व्यास स्मृतौ तथा अन्यानि अपि वाक्यानि अत्र सहस्रशः विद्यन्ते श्रुति वाक्य औदुम्बरी सर्वा सर्वविष्टनादि स्मृति वैलक्षण्य वाह औदुम्बरी सर्वेश हाँ ठीक है सर्वाभिष्टितव्य आता है उसका सर्वभिष्टितव्य भिष्टनादि औदुम्बरी सर्वाभिष्टितव्य आते स्मृति सृष्ट्वा उद्गायत औदुम्बरी सृष्ट्वा उद्गायत ये श्रुति है औदुम्बरी शाखा को स्पर्श करके उद्गान करें स्मृति कहते अदुम्बरी का नए कपड़े से वेष्टन कर दे सबका वेष्टन कर दे स्पर्श नहीं होगा तो इसलिए श्रुति विरोध होने से सर्वावेष्टितव्य स्मृति को अप्रमाणिक माना अप्रमाण नैव क्रम संन्यास अप्रमाण नहीं है श्रुति विरोधत्वाद अप्रमाण अप्रमाण न एवं क्रम संन्यास होता है वहाँ तो अप्रमाण स्मृति है यहाँ क्रम संन्यास से विरोध नहीं है यहाँ है पूर्वाश्रमेशु गृही भवेत इत्यादिना नियमो अभिभगत अविरत से संन्यास अनधिकारात अविरत संन्यास नहीं तथा च पूर्वाश्रम नहीं ये तो हो गया था कसाया अब तो है औदुमरी सर्वविष्णादि स्मृति वैलक्षण वैलक्षण हो, वहाँ तो विरोधन से स्मृति अप्रमाण, यहाँ विरोधन से अप्रमाण नहीं। क्रम समुच्चय वाक्यांतराणि अपि सौत स्मृतानि अनुसंधेयानि तानि संबंधे ले सतो दर्शितानि। सौत स्मृत वाक्य बहुते इसमें कहाँ पहले था तथा एक सत्य बने तथा अन्य ने भी है पहले औदुम्बर और टिप्पणी में था औदुम्बर श्रुति स्मृति से विलक्षण, वहाँ तो विरोध है, ऐसा नहीं होने से श्रुति के अनुकूल स्मृति प्रमाण है। क्रम संन्यासन श्रुति श्रुतिभ्याम उक्त्वा क्रम से अवश्य भाव भंगार्थम अक्रम श्रुति महा। क्रम संन्यास तो देखा है किंतु क्रम का भी भंग अवश्य होगा। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्या समादेव यदि वा प्रव्रजे द्विज गृहाच्च प्रव्रजे तद्वत् प्रव्रजे च वना तथा। यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजते गृहाद्वा ब्रह्मचर्य आश्रमादेव द्विज प्रव्रजेत गृहाच्च प्रव्रजे तद्वत् वनाच प्रव्रजेत। यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा ऐसाया चौन त्रैवर्ण्य का अधिकार द्योतनार्थ द्विज ग्रहण प्रव्रजेत द्विज कहन से तीनों वर्ण श्रुत्यर्थमः विकल्पेन विकल्पनैव व्याख्यात एक द्वित्री समुच्चय कषाय पक्तिमापेक्ष विकल्पोयम् त्रिधोदितः। एक द्वित्री समुच्चय विकल्पनैव व्याख्यात विकल्पेन ब्रह्मचर्य समाज समाप्य गृह गृह होता प्रव्रजेत बनी होता तीनों के समुच्चय किया और विकल्पन कहा यदि वा इतर था ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजेत तो ब्रह्मचर्यादि प्रव्रजेत ब्रह्मचर्य आगे संन्यास विकल्पेन व्याख्यात एक द्वित्री समुच्चय और गृहात्वा वनात्वा तो एक समुच्चय साधन में एक है संन्यास तो सबके लिए बराबर एक द्वित्री समुच्चय कैसे ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत एक वा गृहाद वा दूसरा वा बनाद वा पहले दिया था विकल में व्याख्या तो ये समुचय हाँ तो हाँ कषाय पक्ति में अपेक्षा अयम विकल्प त्रिधा ये तीन विकल्प हुआ ब्रह्मचर्य आश्रमाद गृहाद वा बनाद वा ये तीन का जो दिया विकल्प त्रिधा कषाय पक्ति की अपेक्षा करके त्रैवर्ण हो गया विकल्प प्रयोजक वहाँ कषाय पक्ति में अपेक्षा क्रमेण अक्रमेण वा विरक्त सेव संन्यासो ज्ञान हेतु रीत्यत्र श्रुत्यंतर वा परिच्छ परिच्छ लोकानित्यादि तथा चाथर्वणे वचः विरतः कर्म भूमिभ्यो ज्ञानं प्रति न युज्यते। परिच्छ लोकान इत्यादि तथा चाथर्वणे वचः कर्म भूमिस्थ विरतः ज्ञानं प्रति न युज्यते विरतः न युज्यते तस्य तात्पर्य में विरतः न युज्यते भवतु उत्तम प्रमाणक संन्यासो ज्ञान हेतु तथापि वित्था इत्यत्र सौतः स्मार्तो वा कः संन्यासो ज्ञान हेतु इष्ट इष्टतत्र श्रुति प्रमाण है संन्यास में ज्ञान हेतु हुआ किंतु वित्थाय जो कहा इत्यत्र विदिता वित्थाय भिक्षाचार्य जो कहा स्मार्त स्रौत संन्यास में कौन सा संन्यास ज्ञान के हेतु इष्ट सर्व सर्वकर्म परित्यागात संत्यक्ताशेषधा धन संत्यक्ताशेष साधन सत्युत्वत्र परिव्रास्य दैकात्म ज्ञान जन्मने सर्वकर्म परित्यागात संत्यता अशेष साधन संत्यता नहीं अशेष साधना नहीं है ना श्रुति तत्र परिवार सियात अत्र श्रुति यहाँ जो विदित्वा वित्था है श्रुति में एकात्म ज्ञान जन्म नहीं श्रुत्युत परिवार यहाँ लेना अशेष साधना को त्याग करने वाला सौत संन्यास स्मार्त नहीं श्रुति में जो संन्यास कहा यहाँ विदित्वा सपरि मुंडो परिग्रह सर्वकर्म संन्यास आगे कहते हैं ये प्रश्न हुआ श्रौत संन्यास लेना या स्मार्त लेना तो श्रौत लिया नन आसमांतराणी लक्षयित्वा त्रिदंडेन यति चरेदिति मोक्षासम लक्षयित्वा दक्षेण शिखा यज्ञ पवितादि त्याग रूपम पारिव्राज्यम पराकृतम अतः शिखादि शालिना त्रिदंडिना सर्वस्मृति प्रसिद्धा संन्यासिन तेषामेवात्र ग्रहणम तन्न स्मार्त संन्यासस्य श्रुति विरोधे सत्वमेव नास्ति इति आह शंका करते आसमांतराणि लक्षयित्वा अन्य आश्रम के लिए त्रिदंडेन यतिश्चरेत अन्य आश्रम तो ब्रह्मचारी गृह हो गया आगे यति त्रिदंडेन चरेत तीन दंड लेकर के मोक्षाश्रम लक्षयता ऐसा चरे दीति वाक्य के द्वारा मोक्षाश्रम की रक्षणा की लक्षित करके शिखा यज्ञ पवितादि त्याग रूपम पारिव्राज्यम पराकृतम ये इसका निराकरण किया त्रिदंड ने यतिश्चरित कहा इसलिए शिखा यज्ञ पवितादि त्याग रूप जो पारिव्राज्य का निराकरण किया अतः शिखादि शालिनस त्रिदंडी न सर्वस्मृति प्रसिद्धा स्मृति प्रसिद्ध जो संन्यास है त्रिदंडी संन्यास शिखा दिशाल न शिखा के पिता एव देवाले संन्यास न ये संन्यासी तेषा में वत्र का भी ग्रहण यहाँ भी उनका ही ग्रहण लेना स्मृति प्रसिद्ध यहाँ संकान से सिद्धांत देते तन न स्मार्त संन्यास श्रुति विरोधी सत्वमेव नाती त्याग तथापि ग्रहण तो शंका है आगे तन्न तथापि ग्रहण तन्न किंच मिथो विरोध अच्छा श्लोक मुंड मुंडो परिग्रहश्चेति प्रत्यक्ष श्रुति वाक्यतः तद विरुद्धं स्मृतेर्वाक्यं नापेक्षं दुर्बलत्वतः मुंडः अपरिग्रहश्च ये प्रत्यक्ष श्रुति वाक्य से तद विरुद्धं स्मृतेर्वाक्यं यज्ञ वेद शिखा रखे त्रिदंड धारण गए श्रुति वाक्य विरुद्ध है नापेक्ष दुर्बलत्व तो नापेक्षं श्रुति वाक्य नापेक्षं मुंड कौन से शिखा का नहीं और अपरिग्रह कौन से और कुछ नहीं त्रिदंड यज्ञ वेद नहीं किंच मिथो विरोधा स्मृतयो न प्रमाणम स्मृति में भी परस्पर विरोध होने से प्रमाण है यथा क्षणिक विशुद्ध विज्ञान स्मृति सर्वशून्यता स्मृति विशुद्ध विज्ञान स्मृति है और सर्वशून्यता माध्यमिक योगाचार्य परस्पर विरोध है तथा यहाँ भी त्रिदंडादि धारण से तत्याग से स्मृतत्वाद स्मृति में हमेशा त्रिदंड स्मृति भी कहा गया ऐसा नहीं जो श्रौत श्रुति वो भी स्मृति में आ गया त्याग त्रिदंडादि धारण भी स्मृति में कहा गया त्याग भी कहा गया स्मृति में परस्पर विरुद्ध होने से प्रमाण हो जाए सीधा श्रुति नहीं क्या क्या हाँ स्मृति है श्रुति नहीं अच्छा हाँ स्मृति स्मृति मैं श्रुति समझा वो सब स्मृति में आ जाए अस्मृति तो हुआ किंतु विरुद्ध होने से प्रमाण परस्पर जो औदुम्बरी सर्वाभिष्टव्य ये भी स्मृति है किंतु अप्रमाण श्रुति विरोधात् इसे कोई भी स्मृति श्रुति विरोधात् अप्रमाण यहाँ तो यहाँ प्रश्न विरोध स्मृति अनवकाश प्रसंगी चे नान्य स्मृति अनवकाश प्रसंगात ब्रह्म सूत्र में श्रुति प्रमाण मानेंगे तो स्मृति अनवकाश हो जाएगा कि स्मृति को प्रमाण मानेंगे तो अन्य स्मृति अनवकाश हो जाएगा परस्पर स्मृति विरुद्ध है विगीता विगीता च विरुद्धा च दृष्टार्था दृष्टकारणा इति वेद विदाप्युक्तं तद प्रामाण्य कारणं विगीता विरुद्धं गीतं विरुद्ध विगीता निंदित विरुद्धा च विरुद्धार्थके दुष्टार्थ दुष्टार्थ यस्य स्मृति दुष्ट कारण मति दोष आदि राग दोष आदि के कारण स्मृति अलग अलग है वेद विदापि तद अप्रमाण कारण उक्तम वेद विद ने स्मृति है स्मृति से अप्रमाण कारण कहा विगितत्व विरुद्धत्व दुष्टार्थत्व दुष्ट कारण तो सब अलग अलग किंच वेद विरुद्धा स्मृतव न प्रमाणम अदुम्बरी सर्वाभिष्टव्या अष्टचत्वारिंशत् वर्षाणि वेदव्रतम् कृतराजको अभोज्यान्न इत्यादि स्मृति ये तीन अलग हुआ अदुम्बरी सर्वाभिष्टव्या एक अष्टचत्वारिंशत् वर्षाणि वेदव्रतम् कृतराजको अभोज्यान्न इत्यादि स्मृति अदुम्बरी स्पृष्ट उदगायत उद्गायत यह हो गया इसका विरुद्ध कृष्ण के स्नो अग्निनादधित जात पुत्र कृष्ण के अग्निनादधित का तो बालक काला होते अग्निधान करे पुत्र होते सम इसलिए अष्टाचत्वारिश वर्षाणि वेदव्रतम 48 वर्ष तक वेदव्रत नहीं हो सकता है बाल सफेद हो जाएगा सूर्य हो जाए तो अग्निधान उसके पहले करना है वेद वेद अध्ययन तदव्रतम ब्रह्मचर्य का व्यर्थ ब्रह्म का अर्थ वेद तदव्रतम तद ब्रह्मचर्य और तृतीय हो गया अभज्ञान कृतराज का अभज्ञान किंतु इसमें दिया अग्निशमये संस्थित अहनि यजमान से गृह असितव्यम अग्निशमय दिन में यजमान के घर में भोजन कर ऋतु का तो फिर वो अभज्ञान नहीं हुआ कृतराजक ये दीक्षा ग्रहण करके वो कर्म कर रहा है इत्यादि श्रुति विरोधात कृतराजक ऐसा शब्द मिलेगा कृतराजक कृतराजक कृतराज कृत का तो खर्द क्या गया क्या अर्थ है अब तो खरीद क्या और कुछ है विशेष क्या हाँ वो हो गया हाँ बस वो नहीं वो तो अर्थ कुछ नहीं क्योंकि कृता है साफ है हाँ कृता राजा है ना कृता यहाँ बहुबरी नहीं होगा तो जो स्वयं गोदे में आ गया कृत राजा ये न सकृत राजा को अभजान तो अर्थात जो स्वयं गोदे में आया हुआ कृत है वो अभजान स्मृति में आया वो अभजान अभजम अन्न यश्य उसका अन्न नहीं खाना चाहिए राजा कृत मतलब राजा को खरीदा गया राजा को धन दे करके कोई खरीद ले राजा को क्या खरीद लेंगे फिर राज्य का नहीं किसका कौन बन गया हरिण कर्ण दुर्योधन हाँ हाँ दान करके नहीं किस किंतु कृत राज्ञा ये कृत राजा है ना, कृत को नहीं हुआ, खरीदा हुआ ना, खरीदे क्या नहीं, कृत राजा ये ना से कृत राजा राजा को ऐसा हो सकता है। साधार्थ तो ऐसा है वो उसका भोजन नहीं करना चाहिए, किंतु वो कर्म करते समय उसके घर में भोजन करने के आया, ये तो साधार्थ सामान्य है। दूसरे टीका में कुछ है क्या उसमें, नहीं होगा वो तो नहीं होगा मूल में नहीं ना, ये टीका है नहीं मिले और दे दिया। अग्निशमय संस्थित होने, अग्निशमय दिन संस्थान वाले दिन में यजमान के घर में भोजन करना है। हाँ, स्वयं कृतराज होने पर ही उसके घर जो अग्नि करता है सोम याग आदि करता है उसके घर में खाना है। स्मृति का परस्पर विरुद्ध हुआ। औदुम्बरी स्पृष्टा उदगायत कृष्ण के अग्नि आदित शास्त्र इत्यादि श्रुति विरोधात अप्रमाण तथा यहाँ भी मुंडो अपरिग्रह इत्यादि श्रुति विरोधात त्रिदंडेन यतिश्चरेत इत्यादि स्मृति न मानम यथा हो अशक्यत्वाद व्यामोह इति अवगम्यते। संभव नहीं उदुम्बर स्पर्श करना है, सब भर्षण करें तो ब्रह्म है। किंच दृष्टफल विप्रलम्भादि मूला स्मृति न पान प्रमाणम, दृष्टार्थ ठगने के लिए प्रमाण नहीं। राग द्वेष मदोन्माद प्रमादालस्य लुब्धता कोवा नोत्प्रेक्षित शक्या स्मृति अप्रामाण्य हेतव, स्मृतिषु अप्रामाण्य से हेतव क्व कुत्र उत्प्रेक्षितुं न शक्या। स्मृति अप्रमाण के हेतु ये सब राग द्वेष मद उन्माद प्रमाद आलस्य लोभ ये सब है अप्रमाण के कारण। राग द्वेष के कारण कुछ कह दिया, मद से उन्माद होकर के, प्रमाद के कारण, आलस्य से, लोभ के कारण, ये सब अप्रमाण हेतु कहाँ नहीं मिलेगा। यदि त्रिदंडादि विषया च स्मृति जीवन मात्र पला लोभादि मूला, त्रिदंडादि श्रुति लेकर के जीवन आदि मात्र पल कर लोभादि के कारण धन संपत्ति रखे यथाहु भिक्षाचर्य चरन्ति तुत्वा स्मार्तम लिंगम, ये भिक्षाचर्य चरन्ति श्रुति स्मार्त लिंगम केवलम आश्रम मात्र शरणानाम, केवल आश्रम मात्र शरण उनके जीवन साधन है। पारिव्राज्य व्यंजकम, पारिव्राज्य का व्यंजक ये केवल देखाते करके विचारण करने के लिए। तद्युक्तम त्रिदंडादि स्मृतेर अप्रामाण्यम इत्या दृष्टार्थ, दृष्टार्थ जीवन के लिए। किंच भ्रांत्यादि दृष्ट कारणवत कारणवती स्मृतिर, दृष्ट कारणवती स्मृतिर न अदृष्ट वेद मूलता अदृष्ट अदुष्ट अदृष्ट अदृष्ट वेद मूलतया प्रमाणम, न अदृष्ट वेद मूलतया प्रमाणम, क्योंकि दृष्ट अदृष्ट अदृष्ट संभवती अदृष्ट कल्पना वेद तो अदृष्ट है, तन्मूल कर प्रमाण कैसे मानेंगे, दृष्ट है भ्रांति आदि दृष्ट दृष्ट है। उतंच क्वचित भांची क्वचित लोभ क्वचित युक्ति विकल्पनम प्रतिभाकरणत्वेन निराकर्तुं न शक्यते, भ्रांति के कारण लोभ के कारण कहीं युक्ति से विकल्प करके प्रतिभाकरणत्वेन निराकार नहीं कर सकते हो, तो इसके विभिन्न प्रकार में हो सकती प्रतिभा का कारण कई भ्रांति लोभ युक्ति से कल्पना करके कुछ कुछ कहेंगे निराकरण नहीं कर सकते, भ्रांति से हो सकता है। प्रकृति प्रत्यक्ष श्रुति विरुद्ध भ्रांत्यादि मूल संभव है अपन दृष्ट कारण इति, दृष्ट कारण दृष्ट कारणता तो दृष्ट कारणता दृष्टार्थ दृष्ट कारणता इति। उत्तरार्थे विरोधाधिकरण प्रमाण इति इति वेद विद्या उक्तम, ये वेद विद्या कंसे मीमांसा में इति चैवम सर्वस्मृति अप्रमाण्यम समूलत्व निर्मूलत्व अभ्याम तनियमित नियम सर्वस्मृति अप्रमाण्यम समूलत्व निर्मूलत्व पहले कहा न चैव सर्वस्मृति अप्रमाण कुछ स्मृति अप्रमाण हो गया तो अप्रमाण हो जाएगा इधर समूलत्व निर्मूलता अभ्याम तनियमित समूलत्व प्रमाण्यम निर्मूलते मूल रहित वेद श्रुति प्रमाण ही तो निर्मूल अप्रमाण उत्तंच तत्र यावत् धर्म मोक्ष संबंधी तद वेद प्रभवम धर्म जितने मोक्ष संबंधी वेद प्रभव यत्व अर्थ सुख विषय अर्थ विषय सुख विषय धर्म संबंधी मोक्ष संबंधी स्मृति वेद प्रभव धन सुख संबंधी जो स्मृति है तल्लोक व्यवहार पूर्वकम इति विवेक करना चाहिए वक्तव्य न च त्रिदंडादि स्मृतिनाम अपि वेदमूलतया प्रमाण प्रामाण्यम अभी वेदमूल कहो मोक्ष साधन ज्ञानांगत्वेन त्रिदंडादि आधारण संन्यास विदायित वेदानुपलम्बाद मोक्ष साधन ज्ञानांगत्वेन जो संन्यास त्रिदंडादि धारण संन्यास को विधान करने वाले वेद वाक्य नहीं है सही ब्रह्मलोकादि प्राप्ति हेतु जो त्रिदंडादि धारण उत्तम ही तद्व्यतिरेकण अस्ति आश्रम रूपम पारिव्राज्यम ब्रह्मलोकादि प्राप्ति साधनम ये श्रुति है जो संन्यास परमहंस संन्यास उससे भिन्न आश्रम रूप पारिव्राज्य है ब्रह्मलोकादि प्राप्ति साधनम अतो न त्रिदंडादि स्मृति न मोक्ष आश्रम विषयतया प्रामाण्यम न तदाभास विषयतया तो तदाभासता स्मृतिनाम आभास विषयतया तो प्रामाण्य से आभासता आभासक विषय आभासों से प्रमाण भी भांति से दिखता है स्मार्थ संन्यासो ज्ञान हेतुर महाभूत स्मार्थ संन्यास ज्ञान हेतु तथापि कथम सौतस्तद हेतु उपपत्ति अभाव सौत संन्यास ज्ञान हेतु कैसे होगा युत इतिहासंख्य ज्ञानानुरोधिनी तद्वत प्रवृत्ति रीत्यत्र उत्तम स्मारयति पहले आया 822 में 110 वार्ती का तद्वत प्रवृत्ति जैसे कर्म में प्रवृत्ति श्रुति कारण संन्यास प्रवृत्ति में श्रुति कारण क्रियमाणानि क्रियमाणानि कर्माणि यथाशिव फलसिद्धये तदक्रियोक्ता श्रुतेह तथात्मज्ञान जन्मने यथा फल सिद्धये कर्माणि क्रियमाणानि स्युः तथा यह तद आत्मज्ञान जन्मने तद अक्रियाुक्ता कर्म अनुष्ठान हाँ इसलिए परमहंस संन्यास कहते धन कहीं एक दंड आया है श्रुति कुछ आज पूजा करते हैं ऐसे परमहंस संन्यास इसलिए उसको तो विसर्जन कर लेते हैं किंतु उनको ऐसे श्रुति विरुद्ध नहीं कर सकते हैं स्मृति से तो त्रिदंडों का तो स्मृति आया एक दंड के लिए दंड अपरिग्रह दंड शब्द आया एक दंड है मुंड तो आया दंड भी आया तो दंड के लिए आया किंतु वो तो त्रिदंड के लिए निषेध किया मना निहा निलाया दंड और एक दंड जीवन होती हुई एक माता है दंड ग्रहण के जो कहा है कोई रास्ता में चलते समय पशु आदि हो तो उनको उसके लिए दंड ग्रहण करने आया और जो दंड रही पूजा करने के लिए ऐसे कहें नहीं करके आया जीवन होती तो दंडी परंपरा में शंकराचार्य परंपरा में रखते हैं काशिकानंद जी तो कहते थे कि शंकर जगदगुरु शंकराचार्य वो परमहंस थे वो दंडी थे क्या प्रमाण आजकल दंड रख रहे पटो रखते तो परमहंस थे परमहंस संन्यास जरूरी और दंड को रखना नहीं रखना हम भी दंड ग्रहण करते हैं उसी समय विसर्जन कर देते हाँ तो उसे भी दंड ग्रहण करते, बाद में विसर्जन करते, तो एक दंड चिन्ह रूप से लिंग रूप से ग्रहण करते कहीं कहीं आता है। उसमें ज्ञान दंड धीरता देना सदंडी इसे भैया, तो उनमें भी थोड़ा कुछ पूजा आदि भी है। 61 यह अध्यात्म प्रकरण में संन्यास, सर्वकर्म संन्यासो भी संन्यासात्वाद इतर संन्यासवत न दिए हेतु, त्रिदंड संन्यास जैसे ज्ञान हेतु तो नहीं, सर्वकर्म संन्यास भी नहीं होगा। इति आशंक्य श्रुति विरोधम उक्त्वा स्मृति विरोधम आह सत्य, स्मृति विरोध कहते स्मृति में ये सर्वकर्म संन्यास विदित है। सत्यान्विते सुख दुःखे वेदान लोकद्वयं तथा संन्यस्यात्मानमन्निच्छे दित्य दुष्टं स्मृतेर्वचः। सत्यान्विते सुख दुःखे वेदान तथा लोकद्वयं संन्यस्य आत्मानम इच्छेत यदि स्मृतेर अदुष्टम वच, श्रुति का वाक्य दोष रहित सत्य। त्रिदंड स्मृति वदिति अमपि न मानम इति आशंक्य, त्रिदंड स्मृति जैसे प्रमाण नहीं ये स्मृति प्रमाण नहीं होगा। प्रत्यक्ष श्रुति मूलता ने इति अदुष्टम, इति अदुष्टम स्मृतेर वच, स्मृति का वह दुष्ट नहीं होता है, स्मृति मूलक है अदुष्टम। अदुष्ट होता है यदि स्मृति विरुद्ध होगा, श्रुति विरुद्ध नहीं होना चाहिए अदुष्टम। आपस्तम्भे उक्ते व्यास वाक्यम अभी आपस्तम्भ सूत्र आया, त्यज धर्म धर्मांच तथा सत्यानुते त्यज, उभय सत्यान्विते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं त्यज। धर्म अधर्म त्याग कर तथा के स्थान क्या है, उभय पाठ आता है, उभय सत्यान्विते त्यज, उभय तथा कारण से हो गया तथा है, उभय सत्यान्विते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं त्यज, अहंकार का छोड़ो अधर्म त्याग करो, धर्म है धर्म भी कर्म पूरा कर्म। विदुष संन्यास श्रुति स्मृति अभिप्रेतो न विविधिशो, विविधिशु के लिए ज्ञानी के लिए होगा इति आशंक्य। संन्यास प्रकरण उपसंहति नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य साधने स्वयं श्रुतयः स्मृतिभिः सह मुमुक्षुं विनियुञ्जन्ति सदात्मज्ञानजन्मने। एवं स्मृतिभिः सह श्रुतयः नैष्कर्म साधनेषु मुमुक्षुं सदात्मज्ञानजन्मने न्युञ्जन्ति, नैष्कर्म साधनेषु न्युञ्जन्ति विनियुञ्जन्ति। 63 समदम उपरमादिषु इति यावत् नियुञ्जति नैष्कर्म साधनेषु, नैष्कर्म साधनेषु कुत्र समदम उपरादिषु सम उपरमादिषु, एवं स्मृतयः श्रुतयः स्मृतिभिः सदात्मज्ञानजन्मने मुमुक्षुं नैष्कर्म साधनेषु विनियुञ्जन्ति, नैष्कर्मिक साधन में समदम उपरमादि में नियोग करते हैं। ओम।